cevretme aziz sultanım, bu kadar cevretme benim sultanım. Yan olur insafa gel bazı bazı, halime rahmeyle ruhi revanım, bende ne keremle. Kıl bazı bazı, kıl bazı bazı. Arifsin ne dediğim bilirsin, sen arifsin ne dediğim bilirsin. Yaralı gönlüme melhem olursun, ben geldikçe melul mahzun durursun. Şad eyle gönlümü. Gül bazı bazı, gül bazı bazı. Hüseyin'im der ki lebi balımsın, Hüseyin'im der ki lebi balımsın. Canımın cananı selvidalımsın, ne bir merhametsiz kanlı zalımsın. Perişan gönlümü. Sor bazı bazı, sor bazı bazı.